بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ذو الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. سورۃ التغابن. سورۃ التغابن ما قبل کے ساتھ ربط, مضمون آ رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا. سورۃ منافقون میں اللہ پاک نے فرمایا تھا رزقناکم, یہ مال یہ دولت جو کچھ ہے ہمارا ہے, ہمارے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ مال و دولت ہم نے تم کو یہ سب کچھ دیا, یہ سب کچھ چونکہ ہم نے تمہیں دیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اب سورۃ التغابن میں بتایا جائے گا چلو یہ مال تمہارا ہی صحیح, ورنہ اصل حقیقت تو یہی ہے کہ ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے. اب سورۃ التغابن میں بتایا جائے گا چلو جی تمہارا ہی صحیح مال, چلو قرض دے دو, قرض دے دو, قرض دو گے اس کے بدلے میں کئی گنا ثواب دوں گا. یہ ما قبل کے ساتھ ربط. خلاصہ بیان توحید, دلیل عقلی کا بیان, دلیل عقلی کا بیان, تخفیف دنیاوی اور اخروی, انفاق فی سبیل اللہ کا بیان, انفاق فی سبیل اللہ کا بیان. چلو جی, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یسبح قالن یا حالن لہ الملک و لہ الحمد وہ والا کل شین قدیر والذی خلقکم. یہ دلیل عقلی آ رہی ہے. والذی خلقکم, خلقکم نعمت انفسی, اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا. فمنکم کافر ومنکم مومن, پھر باز ناشکرے بن گئے, کافر بن گئے, باز ایمان والے. واللہ بما تعملون بصیر, خاصا علمی یا باری تعالی, اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا. بما تعملون, ایمال ایمان, اعمال ایمانیہ و کفریہ, ایمان والے عملوں کفر والے عملوں, اللہ پاک تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے. خلق السماوات, نعمت آفاقی علوی, پہلے خلقکم نعمت انفسی, یہ نعمت آفاقی علوی. خلق السماوات, خاصہ باری تعالیٰ اول, خاصہ باری تعالیٰ اول, آسمان کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, الارض آفاقی سفلی, بالحق لاظہار الحق, وصورکم فاحسن صورکم, نعمت انفسی ایجاد صورت. پہلے تھی الذی خلقکم, نعمت انفسی ایجاد ذات, وہاں ایجاد ذات کا ذکر, یہاں ایجاد صفت کا ذکر. اللہ ہی نے تمہیں صورت دی, فآسنا صورکم, تے کتنی سونی صورت دیتی اللہ نے. وإلیہ المصیر, یہ ہو الذی سے لے کر صورکم تک یہ بیان مبدا, تے إلیہ المصیر بیان معاد, بیان مبدا اور بیان معاد. یعلم ما فی السماوات, خاصا علمیہ دوم, خاصا علمیہ دو, وہ پہلے گزر چکا ہے. واللہ بما تعملون بصیر, یہ دوسرا آ گیا. یعلم ما فی السماوات و الارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون, یعلم خاصا سوم, خاصا یعلم ما تسرون و ما تعلنون, اسرار اعلان, سب کو جاننے والا اللہ, سب کو جاننے والا. ظاہر کرو تب بھی جانتا ہے اللہ, چھپاؤ تب بھی جانتا ہے کون کون, مردے نہیں سیاڑنے. یعلم ما تسرون تسرون, پوشیدہ کو جاننے والا. یہ سر, سرن سرن, سری سری سرن, اس کو جاننے والا کون ہے؟ یہ خاصہ علمیہ, صوم خاصا علمیہ، صوم جانتا ہے کون؟ ان کی یادیں مردے دی قبر تے کھلو کے بالکل ہولی ہولے دل وچ آکو بابا جی للے ککڑو بابے دے دے پترو دل دل چاکو سرن سرن سرن بابا جی جاندا پیا ہے سندا پیا ہے بابا جی جاندا پیا ہے سندا پیا ہے تو یہ یا لم ما تو سرون شریک بنا لیا کہ نہیں یا لم ما تو سرون و ما تو لنون واللہ علیم بذات صدور چہارم خاصا علمیہ چہارم واللہ علیم وہ ان کی کیا تخصیص ہے ظاہر کو جاننا تے پوشیدہ کو جاننا وہ اس کی کیا تخصیص ہے اللہ تو دل کے رازوں کو بھی جاننے والا اللہ تو دل کے رازوں کو بھی جاننے والا واللہ علیم بذات صدور کریم کتنی زبانیں جانتے تھے جتنیاں تو جاندا ہے واللہ علیم بذات صدور اللہ تعالی جاننے والا سینوں کے رازوں کو سینے کے رازوں کو اب کوئی مولوی کہے او جی جاؤ نہ روزہ پاک پہ تو دل میں یہ خیال کرو کہ رسول پاک میرے دل کے رازوں کو بھی جانتے ہیں قبر پہ جاؤ نہ جی رسول پاک کی قبر پاک پہ روزہ پاک پہ تو اپنا جی عقیدہ یہ بناؤ نا کہ دل کے اندر جو تمہاری نیتیں ہیں وہ بھی رسول پاک جان رہے ہیں جو تمہارے دل میں راز ہیں ان رازوں کو بھی رسول پاک جان رہے ہیں جان رہے ہیں اگر آکھا جائے تو یہ خاصہ علمیہ چہارم اس خاصہ علمیت میں شرکت لازم آ جائے گی خاصا علمیہ میں شرکت لازم آ جائے گی پر وڈے وڈے بزرگا کن وت خیرے الم یاتکم نبا الذین کفروا تخفیف دنیاوی و اخروی کیا نہیں آیا تمہارے پاس حال ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے ان کا کیا انجام ہوا فزاقو سمرا دنیاوی اول چکھ لیا انہوں نے وبال امرہم اپنے کام کا انجام ولہم سمرا اخروی عذاب علیم ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات یہ عذاب دنیاوی ہو یا اخروی ہو یہ عذاب کیوں آتا ہے جی بے انہ بے سبب انہ یہ بے انہ سبب عذاب اول کیا کہ تاتیم رسلوم بالبینات ان کے پاس رسول بینات لے کے آتے تھے فقالو یہ آگے سے کہا کرتے تھے ابشر یا دوننا یہ تو بشر نبی بن کے آ گیا ہادی بن کے آ گیا اور نبی بشر نہیں ہوا کرتا بشریت کی وجہ سے انہوں نے نبوت کا انکار کیا گویا کہ کہنے لگے پیغمبر بشر نہیں ہوتا یہ پہلا عذاب کا سبب ہے بے انہ سبب عذاب اول یعنی انکار بشریت انبیاء انکار بشریت انبیاء یہ انکار سبب عذاب ہے سبب جو پیغمبروں کی بشریت کا منکر ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے وہ کہنے لگے ابشر یہدوننا او جی بشر ہے اور یہدوننا ہدایت دینے کے لیے آ گیا نیچے لکھا ہے آپ کے پاس من فقالو وہ کیا کہنے لگے منکرین آگے عبارت کیا ہے ہر کوئی ایک پڑھے ہوئے منکرین اے تیری واہ واہ واہ منکرین بے کون رسول من جنس البشر حضر المانی اور عاشقی پہ لکھا ہے مانا ہو انکرو ایکون الرسول بشرا تفسیر ابن کثیر اور خازن اس کا معنی یہ انہوں نے انکار کیا کہ رسول بشر ہے انکرو ایکون الرسول بشرا رسول کی بشریت کا انکار کیا رسول کی بشریت کا یہ ابن کثیر اور خازن ابن کثیر اور خازن انکروا وتعجبوا من کون البشر رسلا من اللہ ہداتن الی تفسیر مزری انکروا وتعجبوا من کون البشر رسلا انہوں نے انکار کیا اور تعجب کیا من کون البشر رسلا من اللہ کہ بشر اللہ کا رسول بن کے آ جائے ہداتن الیہ ہادی بن کے آ جائے بشر ہو اور رسول بن کے آ جائے ہادی بن کے آ جائے اس کا انہوں نے انکار کیا اور اس پہ وہ تعجب کرنے لگے تفسیر مظہری یہ پہلا سبب عذاب اچھا جی یہ پہلا سبب عذاب بے انو کانت تاتیم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یهدوننا فرشتے جو اعمال وغیرہ لکھا کرتی ہیں وہ ان عمل کو لکھتے ہیں ان اعمال کو جن اعمال کو جاننے کا ان کو اللہ پاک نے سبب دیا ہوتا ہے ان کو بھی جو کوئی عمل پر پتہ چلتا ہے ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب وہ بھی جاننے والے نہیں ہوتے فقالوا البشر یادوننا فکفروا فکفروا سبب انکار ہے بھائی انبیاء بشریت انبیاء سمجھو سمرا پہلے تو تھا انکار بشریت وہ عذاب کا سبب تھا اب اس انکار کا سمرا کیا نکلا بشریت کا جو منکر بنا تو نتیجہ کیا نکلا کافر بن گیا بشریت کا انکار کیا تو نتیجہ کیا نکلا کافرو پر لوگ کہتے ہیں جی یہ کلمہ گور ہیں نہ کافر نہ آخو وہ جی اسی تنی آکھ دے اور اللہ جے آکھے اللہ جے آکھے تو مننا ضروری ہے نہ منیے تا اپنا ایمان جاندا ہے ماننا ضروری ہے نہ اللہ کی بات کو تو فکفروا وتولوا یہ سبب دوم پہلا سبب عذاب کا بشریت کا انکار دوسرا سبب تولو اعراض کرنا واستغن اللہ یہ سمرا سبب دوم انہوں نے منہ پھیرا واستغن اللہ اللہ نے غنا والا سلوک کیا اللہ نے فرمایا جا کھتری جدھر جاندا جا تیری لوڑ کوئی نہیں سمجھے یہ نتیجہ نکلا منہ موڑا اس نے منہ موڑا اللہ پاک نے فرمایا جاندا ہے جا سانو بھی تیری لوڑ کوئی نہیں واستغن اللہ یہ سمرا سبب دوم تولی کا نتیجہ تولی کا منہ پھیرنے کا نتیجہ اور سمرا واللہ غنی حمید علت سمرا ہے سبب دوم اس لیے کہ اللہ تو ہے ہی غنی تے بے پرواہ اللہ غنی ہے بے پرواہ ہے حمید ان پر تعریف کیا ہوا ہے زام الذین کفروا تخفیف اخروی و شکوا کافروں نے گمان کیا کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے اللہ یباسو کل جواب شکوا بلا وربی کیوں نہیں مجھے اپنے رب کی قسم ہے لا تب سننا لا تم ضرور بے ضرور زندہ کیے جاؤ گے, ہے نہیں پر کیتے ویسو زندہ ہو نہیں پر کیے جاؤ گے. تے اے آیا ہی کہندا نہیں جی زندہ ہے نے ہے نے ہے نے, اللہ کہتا ہے زندہ ہے نہیں ہے کیے جائیں گے کیے کیے. یہ کون آخدا پیا ہے؟ کون آخدا ہے؟ پر اللہ دی مننے یا اج دے کسی مولوی دی مننے, مرضی اس دی اپنا سر پیا پنے. لتب سننا سما لتن لتو نبا انا, واہ اللہ پاک کہتا ہے زندہ بھی کیے جاؤ گے. اول دوم لتو نبا انا, تم سے حساب کتاب بھی لیا جائے گا. بما عمل تم, جو تم نے عمل کیا, اور اس پر سزا بھی ہوگی. سزا بھی صرف زندہ نہیں کیے جاؤ گے, زندہ بھی کیے جاؤ گے, پھر تم سے حساب کتاب بھی لیا جائے گا کہ اللہ کی بات مانی تھی یا نہیں مانی تھی. وَذَٰلِكَ لِلَّهِ يَسِيرٌ, ذَٰلِكَ یہ دوبارہ زندہ کرنا بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, اصول فوز اول, یہ خطاب برائے مومنین, ایمان لاؤ اللہ پر. وَرَسُولِهِ دوم, وَالنُّورِ سوم یعنی قرآن, وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, ترغیب اخلاص, اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے, خبر رکھنے والا ہے. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ, وقت ایسا, یہ جو اللہ پاک نے تمہیں سزا دینی ہے, کب؟ یجمعکم لیوم الجمع, جمع کرے گا جمع کے دن, جمع کرے گا جمع کے دن. ذالک یوم التغابن, پھر یہ دن ہوگا ہار جیت کا, یہ دن ہوگا ہار جیت کا. شاہ صاحب, ومن یومن, بشارت, جو ایمان لایا اللہ پر, ویعمل عمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ, اللہ سیئات اس کی مٹا دے گا, جنت میں داخل کرے گا, نہریں نیچے جاری ہوں گی, ہمیشہ اس میں رہے گا, یہ کامیابی ہے بہت بڑی. والذین کفروا تکذیب اخروی, جس نے کفر کیا تھے اللہ کی ہماری آیتوں کو تکذیب کیا, وہ ہیں اصحاب نار خالدین فیہا, وبئس المصیر, ما اصاب من مصیبت. رفع معنی اول, وہ جی اللہ کی راہ میں اگر خرچ کر دیں مصیبت کے وقت کیا کریں گے. اللہ پاک کہتا ہے مصیبت تو اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے باذن اللہ, لہٰذا صبر اور رضا اس پہ ہونا چاہیے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو اللہ پر پورا پورا ایمان لاتا ہے, اللہ پاک اس کے دل کو ہدایت دیا کرتا ہے. یَهْدِ قَلْبَهُ, صبر کا راہ دکھاتا ہے, صبر کا. واللہ بکل شئین علیم, اللہ ہر ہر چیز کو جاننے والا ہے. نیچے کہا کہ کس نے صبر کیا, کتنا کیا, کس نے نہ کیا, صبر کس نے کیا, کس نے نہ کیا, صبر کیا, کتنا کیا. وَأَطِيعُوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اصول فوز اول, اصول فوز, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر تم منہ پھیر لو اطاعت سے منہ پھیر لو, تو جزا مقدر ہے, تو ہمارے پیغمبر کا کوئی قصور نہیں. ہمارے پیغمبر کا اگر اطاعت نہ کرو گے, منہ پھیر لو گے, ہمارے پیغمبر کا کوئی قصور نہیں. کیوں؟ فإنما على رسولنا البلاغ المبين, رسول کا فریضہ ہے تبلیغ کر دینا, بس آگے ہدایت پر لانا رسول کا فریضہ نہیں ہے.